สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไอโศกมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยในแต่ละวันนั้นก็จะมีเนื้อหาธรรมะที่หลากหลายกันไปมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่วันจันทร์ก็จะเน้นเรื่องของหมวดธรรมะที่เป็นข้อเป็นเรื่องราวเป็นบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติแบ่งแยกจำแนกแจกแจงเอาไว้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังในลักษณะที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติไม่ให้เป็นงูพิษให้เข้าใจถึงเนื้อความนั้นได้อย่างถูกต้องในวันอังคารมาพบกับท่านผู้ฟังก็ส่วนใหญ่จะมาพูดถึงเรื่องของธรรมะในภาคปฏิบัติเราจะนำเรื่องนี้มารวมกับเรื่องนั้นนำมาในการที่เราจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลเป็นการปฏิบัติในใจจะนั่งสมาธิไปด้วยก็ได้ส่วนในวันพุธก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังได้เขียนมาทางจดหมายหรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์มาคุยมาตอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังส่วนในวันพฤหัสก็จะนำพุทธพจน์มาอ่านเป็นช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะและนี่คือขอให้มีสักวันหนึ่งละที่เป็นสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บางคนจะเรียกว่าพุทธวจนะก็ได้เรียกว่าตถาคตภาษิตก็ได้เรียกว่าพุทธภาษิตก็ได้ทั้งนั้นจะเป็นคำที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ส่วนในวันศุกร์นั้นก็จะนำเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นบทเพียรชนะของท่านนั่นแหละมาอธิบายในวันศุกร์และในวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะมาพูดคุยกับคุณเดินใจจะนำเรื่องราวที่อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างหรือว่าอาจจะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังถามถ้าเกิดมีประเด็นที่อาจจะมาพูดคุยกันต่อไปได้ก็จะนำมาคุยกับคุณเดินใจในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันพูดท่านผู้ฟังแล้วก็มีจดหมายที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้ส่งมากันมีทั้งที่ส่งมาแจ้งข่าวถึงการที่ได้รับซีดีที่เราแจกกันอยู่จะเป็นซีดีรายการธรรมรับอรุณจำนวนทั้งหมด7แผ่นที่ได้ออกอากาศไปในช่วงของรอบปีที่ผ่านมาในช่วงของปี2557สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการตอนนี้เราก็หมดแล้วล่ะแต่ว่าจะไปทำใหม่อยู่มาแจกให้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับแล้วก็สามารถเขียนส่งมาได้นะตามที่ได้เคยบอกไปให้โดยส่งเป็นซองกันกระแทกติดสแตมป์15บาทจากหน้าถึงตัวเองใส่ซองกันกระแทกนี้ลงไปในอีกซองหนึ่งแต่ส่งซองข้างนอกนี้มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับซองจดหมายนี้แล้วแกะออกดูมีซองกันกระแทกติดสแตมป์15บาทใส่ชื่อที่อยู่ของท่านผู้ฟังไว้ละก็จะเอาซีดีรายการธรรมรับอรุณที่มีทั้งหมด7แผ่น353ตอนรวมกับแผ่นโบนัสก็คือประสูตรที่อ่านเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษท่านที่ข้าพเจ้าได้เคยไปออกที่รายการทาง FM 88นะบอกให้ไว้อีกแผ่นหนึ่งด้วยแล้วก็จะส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ได้ร่วมบุญกันมาด้วยโดยเขียนเป็นจดหมายตอบกลับมามีธนานัตบ้างเป็นใบบัญชีโอนเงินต่างๆบ้างแล้วก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ฟังที่ได้ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าวนี้เราก็ยังมีแจกอยู่ท่านผู้ฟังแต่ถ้ามีคนสนับสนุนในการที่ทำซีดีข้าพเจ้าก็ยังจะทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะแจกจ่ายกันต่อไปมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาจากจังหวัดชัยภูมิจากท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าคุณหนูหล่ำคุณหนูหล่ำนี่ก็ฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่เป็นประจำบอกว่าในรอบปีหนึ่งเนี่ย365วันจะขาดฟังอยู่แค่วันเดียวซึ่งวันนั้นเป็นวันที่มีรายการของต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่รู้จะไปฟังย้อนหลังที่ไหนแต่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้โดยไปที่เว็บไซต์ p u r e d h a m m a .com p u r e d h a mma.com ถ้าเข้าไม่เป็นก็ลองให้ลูกหลานช่วยเข้าดูก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าต้องการจะฟังจริงๆนะหรือถ้าไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็รอปลายปีนี้แหละก็จะทำซีดีที่รวบรวมของรายการที่ได้ออกอากาศไปสำหรับปี2558แจกให้ท่านผู้ฟังอีกแล้วก็รอปลายปีก็ได้แต่คุณนุ่นล่ำจากจังหวัดชัยภูมิก็ยังเล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นได้สวดมนต์อยู่เป็นประจำแต่บางครั้งก็สวดนานเป็น2ชั่วโมงแต่รู้ความหมายบ้างก็นิดๆหน่อยๆข้าพเจ้าจะนำเรื่องของการสวดมนต์ตรงนี้มาคุยกับคุณเตือนใจในรายละเอียดในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์และลองติดตามฟังดูในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เราจะได้พูดถึงเรื่องของการสวดมนต์ไว้อย่างละเอียดมีจุดหนึ่งที่คุณดูลำตรงนี้ได้พูดถึงว่าเวลาที่ตนเองได้ฟังธรรมะแล้วเราก็มีใจสบายมีความสุขลึกๆอยู่ในใจเราก็ยังได้บอกอีกว่าถึงแม้จะเจอปัญหาก็ยังมีความสุขอยู่เพราะรู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีแม้คำพูดนี้เด็ดมากๆเลยท่านฟังดีมากๆเลยนะแม้เราเจอปัญหาใดๆในชีวิตก็ยังมีความสุขอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีท่านผู้ฟังให้มั่นใจเลยนะทุกคนเลยนะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้สบายใจได้เลยเรามีความสุขอยู่แน่นอนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีนะสุขทุกข์เนี่ยมันธรรมดาแต่สุขทุกข์เจอปัญหาใดๆมันเกิดขึ้นแน่นอนในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอากาศร้อนบ้างเดี๋ยวฝนตกก็เย็นลงมันก็ขึ้นขึ้นลงลงธรรมดาแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่แต่ใจของเราให้สบายอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งไม่ดีแต่ตรงนี้คนที่มีสัมมาทิฏฐิเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังถึงจะเห็นได้คนที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละถึงจะเห็นได้มีความมั่นใจมีความมั่นใจในตัวผู้สอนมีความมั่นใจในคำสอนมีความมั่นใจในการปฏิบัติถึงได้มีการปฏิบัติแล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างนี้ตรงหนึ่งที่คุณนุลามพูดมาในที่นี้บอกว่าความดีและความชั่วเป็นของคู่กันสำหรับปุถุชนแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วของดีไม่มีก็ได้ก็มีความเข้าใจว่าอย่างนี้แต่คำพูดตรงนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันถูกต้องด้วยบุฟังเดี๋ยวคุณนุลามก็บอกว่าถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วของดีไม่ต้องมีก็ได้เนี่ยจริงๆแล้วยิ่งถ้าเป็นอริยบุคคลเนี่ยยิ่งจะมีความดีมากเลยนะเพราะว่าเขาจะรักษาศีลอย่างดีจะมีสมาธิอย่างดีจะมีปัญญาอย่างดีตัวอย่างพระพุทธเจ้าตัวอย่างท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยจะเป็นอริยบุคคลแต่เป็นผู้ประเสริฐจะมีความดีล้นเหลือแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความดีมีความดีแต่ถ้าเราจะพูดคำนี้ให้ถูกต้องสิ่งที่เราควรจะพูดก็คือว่าอริยบุคคลเนี่ยเขาละสุขเวทนาได้และทุกขเวทนาได้นะสุขทุกข์นะไม่มีก็ได้แต่จะมีความทุกข์ก็มีความสุขในใจได้จะมีสุขเวทนาแต่ก็ยังมีความสุขในใจได้นะเวทนานี่มันเกิดขึ้นทางกายบ้างเกิดขึ้นทางหูบ้างทางตาบ้างอันนี้ก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นสุขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยเป็นของที่เกิดขึ้นในโลกอริยบุคคลนั้นจะเหนือความรู้สึกที่เป็นสุขเหนือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่ทางโลกเขาบอกว่าเป็นของดีนะถ้าสุขเป็นของดีถ้าทุกข์เป็นของไม่ดีแต่อริยบุคคลจะเหนือสุขเหนือทุกข์ตรงนี้นะเหนือความดีและความไม่ดีตรงนี้ด้วยอะไรด้วยความดีที่อยู่ในใจความดีแรกกับดีที่หลังในความหมายไม่เหมือนกันนะดีแรกที่ทางโลกเขาหมายถึงก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขแต่ดีที่หลังที่หมายถึงนี้คือในเรื่องของธรรมะนั่นเองมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นคนที่เป็นอริยบุคคลนี่ยิ่งจะมีความดีมากท่านผู้ฟังประเด็นคือไม่ติดในความดีนั้นไม่เมาในความดีนั้นไม่ยึดในความดีนั้นไม่ว่าจะดีที่เป็นสุขเวทนาหรือว่าดีที่เป็นกุศลธรรมดีที่เป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีไม่ติดตรงนั้นไม่ยึดถือตรงนั้นแต่ทำไหมทำเอาไหมเอาถ้าไม่มีดีไหมไม่ดีหรอกต้องมีมีแล้วแต่ไม่ยึดนี่คือประเด็นถ้าจะให้ยึดซื้อสิ่งนั้นไม่ยึดแต่ถ้าไม่ดี แล้วก็ไม่ยึดในสิ่งนั้นอันนี้อริยบุคคลเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือจดหมายที่มาจากคุณหนูหล่ำบริบูรณ์แล้วก็มีข้อความที่เขียนมาจากคุณสันพงพรอันนี้เป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ piyotama.com แต่คุณสันพงพรได้พูดถึงคุณพ่อของท่านเองในที่บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากที่ฟังธรรมะนั่นคือฟังธรรมะแล้วก็ชอบพูดอวดอ้างธรรมะนะบอกว่าคนนั้นไม่มีศีลคนนี้ไม่น่าคบแล้วก็ชอบพูดคุยโม้ยกตนว่าตัวเองสูงกว่าบุคคลที่พูดด้วยนะชอบอวดอ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้นะในความเป็นลูกเนี่ยคุณสันพงพรเนี่ยเป็นลูกก็รู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้มันจะเป็นการเสียดแทงเสียดสีนะตัวท่านผู้ตามเองแล้วก็น้องชายแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าท่านไปกันใหญ่แล้วทำไมฟังธรรมะแล้วถึงว่าได้เพี้ยนไปในลักษณะนี้นั่นก็จึงขอแนะนำมาในที่นี้อันนี้ท่านผู้ฟังเป็นตัวอย่างของคนที่รู้ธรรมะอยู่ใช่แต่ว่ายึดถือในสิ่งนั้นแต่ยึดถือในธรรมะที่ตัวเองรู้ยึดถือในธรรมะที่ตัวเองมียึดถือในความดีที่ตัวเองทำนั่นพอยึดถือแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ทุกแนวท่านผู้ฟังแต่ทำไมยกตนข่มท่านก็ได้แต่ความยึดถือเนี่ยมันจะทำให้จิตมันกระด้างจิตมันมีความแข็งเป็นจิตที่ร่วนไม่เป็นจิตที่อ่อนแต่คนที่รู้ธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยนะจิตเขาจะต้องอ่อนจิตเขาจะต้องนุ่มนวลจิตนั้นจะต้องไม่แข็งกระด้างแต่ทำไมถึงอ่อนถึงนุ่มนวลถึงไม่แข็งกระด้างได้ก็เพราะว่าอกุศลธรรมต่างๆเนี่ยมันลดลงไปอกุศลธรรมต่างๆลดลงไปได้เพราะว่าเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องและจุดประสงค์ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ท่านผู้ฟังเป็นไปเพื่อเลิกละลดสิ่งที่เป็นอกุศลและละเลิกลดความเป็นตัวตนและไม่ยึดถือเป็นไปเพื่อความกลายกำหนัดแต่ถ้าเข้าใจไม่ถูกและกลับใช้ธรรมะนั้นไปทิ่มแทงคนอื่นเป็นกับใช้เป็นหอกคือปากในการทิ่มแทงเขานี่แสดงว่าธรรมะนั้นเป็นงูพิษท่านผู้ฟังแต่คือจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยเป็นงูพิษอยู่แล้วล่ะแต่มีพิษแน่นอนล่ะถามว่าพิษที่เกิดขึ้นนี้เราจะเอามารักษาโรคที่อยู่ในกายของเราหรือว่าถ้าใช้ไม่ถูกมันก็ยิ่งเป็นพิษมากขึ้นแต่ทำไมมันเริ่มไปกันใหญ่เริ่มที่จะพูดเสียดแทงคนอื่นยกตนข่มท่านมีใจแข็งกระด้างเป็นคนไม่เอื้อเฟื้อระเบียบเป็นคนที่บอกยากสอนยากทั้งที่ธรรมะน่าจะทำให้เป็นคนที่น่าจะบอกง่ายสอนง่ายใช่ไหมธรรมะน่าจะทำให้คนเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนมีความอ่อนโยนมีเมตตาไม่ยกตนข่มท่านเป็นผู้เอื้อเฟื้อเชื่อฟังแต่ไหนกลับทำให้เป็นไปอย่างนี้ได้เราก็ต้องแก้ไขกันละท่านผู้ฟังเพราะว่าความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งมันยึดถือได้ทั้งนั้นแต่ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้าไปในสมองของเราแต่ถ้าเราเมาในสิ่งนั้นตัวอย่างก็มีเยอะแยะตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลก็มีในสมัยต่อๆมาจนถึงสมัยปัจจุบันแล้วก็ยังมีตัวอย่างของคนที่ยึดถือธรรมะใช้ไม่ถูกต้องทำให้เกิดเป็นงูพิษทั้งเป็นพิษต่อตัวเองด้วยเป็นพิษต่อคนรอบข้างด้วยบุคคลประเภทนี้แน่นอนก็ไปตกนรกแต่แทนที่จะได้ประโยชน์จากธรรมะก็ไปในที่ที่มันไม่ดีคิดว่าตัวเองเคราะห์ดีมารู้ธรรมะแล้วแต่ว่าเกิดความหายนะในความเคราะห์ดีตรงนั้นเนื่องจากว่ามีความหลงระเริงมีความกำหนัดมัวเมาในสิ่งดีๆในที่นี้ก็คือธรรมะนั่นแหละถ้ามีความกำหนัดมัวเมามีความหลงระเริงมีความเพลิดเพลินไปนั้นมันจะเป็นความเคราะห์ร้ายเป็นหายนะของสิ่งดีๆที่เรามีนั่นแหละเราจึงต้องระวังให้ดีท่านผู้ฟังเจ้าพวกตัณหาหรือว่ากิเลสเนี่ยมันเอาเราทุกที่ทุกทางเลยแต่เราต้องคอยระวังให้ดีและอย่าประมาทโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเรารู้แล้วแล้วเราก็เพลิดเพลินลุ่มหลงกำหนัดในสิ่งนั้นอันนี้ต้องระวังมากๆระวังมากๆระวังให้มากๆมันต้องเตือนกันแล้วเตือนกันอีกทำความเข้าใจกันแล้วทำความเข้าใจกันอีกในกิเลสเนี่ยมัน อ้อมมาดักหลังเราเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวเดี๋ยวเราจะต้องมีคนที่แน่นอนละคอยเตือนมันก็ดีนะแต่ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ก็อาจจะมีคนคอยเตือนคอยบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ดีแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแต่เราก็อาจจะใส่ธรรมวินัยที่พระองค์ทิ้งไว้ให้แต่เป็นผู้ที่คอยบอกคอยเตือนหรือว่าถ้าเรามีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่เราจะเอื้อเฟื้อเชื่อฟังท่านแล้วก็ให้ท่านเป็นผู้ที่คอยตักคอยเตือนก็ได้หรือว่าเราจะมีกัลยาณมิตรคือบุคคลที่เขามีศีลมีศรัทธามีชักขามีปัญญาเป็นคนที่คอยเตือนกันและกันเอาเราให้เป็นผู้ที่อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเราจะมีความเจริญความงอกงามในธรรมวินัยนี้ได้เรื่องนี้เราตรวจสอบตัวเองได้เลยท่านผู้ฟังนะว่าเรามีความเจริญความงอกงามในธรรมวินัยนี้หรือไม่แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีความยกตนข่มท่านมีใจที่แข็งกระด้างไม่เป็นใจที่อ่อนเป็นคนที่ไม่เอื้อเฟื้อระเบียบไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังเถียงขึ้นเสียงอยู่เรื่อยๆมีใจหยาบมีใจกระด้างทั้งที่จำธรรมะได้ทั้งที่ท่องธรรมะได้ไอการท่องได้จำได้นั้นมันดีอยู่แต่มันมีความเมาไปติดกับไอตรงที่เราท่องได้ตรงที่เราจำได้พอมันเมาแล้วมันไม่เข้าสู่ใจแล้วท่านผู้ฟังเมาแล้วไม่เข้าสู่ใจแล้วไอสิ่งที่จำได้สิ่งที่ท่องได้นั่นแหละมันกลับจะเป็นพิษเราจะใช้สิ่งนั้นเป็นหอกในการทิ่มแทงคนอื่นได้อันนี้จึงต้องระวังแต่ความรู้คือปริยัตินั้นถ้าเราไปเมาแล้วมันก็จะเป็นพิษได้เราก็จะต้องถอนความเมานี้เสียคลายความเมานี้เสียโดยการที่จะต้องนำธรรมะเข้าสู่ใจนำปฏิบัติให้มากนำทำจิตให้อ่อนให้มีความนอบน้อมนำให้มีความที่สามัคคีให้มีความเอื้อเฟื้อเชื่อฟังให้มีความที่มีเมตตากันแต่คนที่มีธรรมะแล้วจิตใจจะไม่กระด้างหรอกแต่จะมีธรรมะอย่างถูกต้องนะไม่ได้เมาในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นนี้เป็นจุดที่เราจะต้องคอยระวังแต่บุคคลที่มีธรรมะในทุกขั้นตอนท่านผู้ฟังอาจจะมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างอันนี้ธรรมดาแต่จิตใจของเขานั้นก็จะมีสติตั้งอยู่ตามกำลังของแต่ละคนละคนแต่อย่าให้ความอยากมันล้ำหน้ากำลังคือสติเนื่องเพราะว่าถ้าเมื่อไรเราบางทีเราอยากจะรู้ธรรมะอยากปฏิบัติธรรมะอยากฟังธรรมะอยากนั่นอยากนี่แต่ถ้าเผื่อว่าความอยากมันล้ำหน้าไปเนี่ยเกินกำลังของสติเนี่ยหัวมันจะคว่ำหัวคว่ำแล้วมันจะเจ็บได้แล้วเราจะทำยังไงไม่ให้ความอยากบางทีมันล้ำหน้าแล้วมันทำให้เมาหัวคว่ำแล้วก็เจ็บแต่ก็จะต้องพัฒนากำลังคือสติให้มันมากขึ้นและพัฒนากำลังคือสติกำลังคือศรัทธากำลังคือสมาธิกำลังคือความเพียรกำลังคือปัญญาและพัฒนากำลัง5อย่างเหล่านี้ให้มันเพิ่มขึ้นด้วยและอย่าให้ความอยากมันล้ำหน้าอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับคำถามของคุณสมจริงขวัญทองพอดีอันนี้ท่านส่งมาเป็นไปรษณียบัตรและพูดถึงวลีที่บอกว่าอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหนโศกหรือว่าถ้ามีคนพูดว่าอยากให้รายการธรรมะรับอรุณมีอยู่ตลอดไปแต่คนที่พูดคำนี้ที่ว่ามีความอยากในการไปปฏิบัติธรรมอยากให้มีรายการธรรมะอยู่ต่อไปเนี่ยจิตของคนที่พูดแบบนี้ที่ใช้คำว่าอยากเนี่ยมันเป็นอย่างไรนั่นคุณสมจริงถามมาอย่างนี้ว่าไอ้คนที่พูดอย่างนี้กิเลสมีไหมตัณหามีไหมหรือว่าก็มีความหมายกันว่าอย่างไรในคำว่าอยากเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณสันพงพรที่พูดถึงว่าคนที่มีธรรมะแล้วเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะดีขึ้นกับยกตนข่มท่านเป็นต้นเนี่ยหรือว่ากรณีของคุณสมจริงที่พูดถึงสถานการณ์ที่คนพูดว่าอยากไปปฏิบัติธรรมเนี่ยคำว่าอยากในคำภาษาไทยเนี่ยท่านผู้ฟังมันกินความหมายกว้างมากแต่อยากชนิดที่เรียกว่าเป็นตัณหาชนิดที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของอริยสัจ4อันที่2นั่นคือเหตุของความเกิดทุกข์ที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยเขาแปลมาว่าก็คือความทยานอยากมันก็ใช้คําว่าอยากหรือว่าอยากจะใช้ในความหมายทั่วๆไปอย่างเช่นว่าพระอรหันต์นะพระอรหันต์ตื่นเช้ามาหิวข้าวมั้ยหิวอยากกินข้าวมั้ยเราก็ต้องไปแสวงหาอาหารน่าจะใช้คําว่าอยากตรงนี้ก็ได้หรือพระพุทธเจ้าทําไมเทศสอนคนอื่นให้พ้นทุกข์อ่ะ อยากให้เขาพ้นทุกข์ก็ดีจะใช้ความว่าอยากอย่างนี้ก็ได้แต่เราจะต้องมาเข้าใจความหมายของตรงนี้ให้มันชัดเจนนิดหนึ่งนะว่าตัณหาเนี่ยที่เป็นเหตุของความทุกข์เนี่ยมันหมายถึงลักษณะที่ทำให้มีความเกิดใหม่แต่ที่มีความกำหนัดไปกับด้วยความเพลินแต่ทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่คือลักษณะของตัณหาที่มันจะทำให้เกิดปัญหาเป็นเหตุของความทุกข์แบบนี้ไม่ดีแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่แบบนี้อันนั้นมันไม่ค่อยมีปัญหาเราต้องฟังนะข้าพเจ้าจึงพูดถึงว่าถ้าความอยากนั้นมันเกินหน้าเนี่ยมันเป็นไปกับด้วยอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างที่เราหวังนี่มีลักษณะของการเกิดใหม่ละจิตมันไปก้าวลงละนะหรือมีความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินนะมีความเพลินในความสุขก็ตามมีความเพลินในความทุกข์ก็ตามอันนี้มันจะเกิดปัญหาแต่ถ้ามันเลยเถิดไปถึงจุดนั้นนะอันนี้มันเกินหน้าละแสดงว่าอะไรแสดงว่าสติเรามีกำลังไม่พอสติมีกำลังไม่พอการพูดของเขาตรงนั้นด้วยจิตที่เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นวจีกรรมด้วยเป็นมโนกรรมด้วยอยู่แล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจล่ะนะว่าตัณหานั้นไม่ดีแต่มีคำพูดคำหนึ่งดับบุฟังอันนี้เป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์ได้พูดคือหมายถึงคิดในคำพูดนี้นะตอนที่อยู่ใต้ต้นไม้โพนั้นไม่ได้พูดกับใครแต่มาคิดขึ้นมาว่าตัวพระองค์เองคืนนั้นเป็นคืนตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ละเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความดำริขึ้นมาว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายฟังดูแล้วมันคล้ายๆกับความอยากนั่นท่านผู้ฟังแต่ความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนี่ยมันก็อยากอะสิในอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ถามว่าไอ้ความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนี่มันต่างกับตัณหาอย่างไรเพราะว่าถ้าเรามีตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุของความทุกข์นะแต่ทำไมพระพุทธเจ้าก่อนการบรรลุไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยได้พูดถึงความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอความไม่รู้จักอิ่มความไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงหมายความว่าต้องมีสติอย่างเต็มที่เลยความอยากเนี่ยถ้ามันไม่เกินกำลังของสติเนี่ยมันควบคุมได้แต่ถ้ามันเกินกำลังของสติไปแล้วนะมันจะเริ่มเป็นความเพลินมันจะเริ่มเป็นความกำหนัดมันจะเริ่มเป็นการที่ให้มีภพชาติเกิดใหม่มันเริ่มเป็นการที่จะทำให้มีการก้าวลงเป็นเรื่องใหม่ไปละควบคุมไม่ได้ละดีดดิ้นละดีดดิ้นจะได้ออกมาเป็นกิเลสบ้างแต่มันมีรากจากอวิชชาล่ะเวลามีผัสสะใดๆมากระทบท่าจิตใจมีตัณหาเกิดหน้าของสติปุ๊บแต่มันเด้งปึ๋งออกมาเป็นราคะบ้างแต่มันสะท้อนกลับออกมาเป็นโทสะบ้างมีโมหะกลุ่มรุมอยู่ในใจบ้างมันก็เริ่มพ่นไฟออกมาทางปากในกรณีของคุณสันพงพรเนี่ยที่พูดถึงคุณพ่อเป็นอย่างนี้ก็ลักษณะนี้แหละนั่นคือบางทีมีความอยากในธรรมะเราอยากปฏิบัติธรรมบ้างอยากรู้ธรรมะมากมากบ้างอ่านหนังสือต่างๆบ้างแล้วมันเกินกําลังของสติธรรมฝังทําให้ความอยากที่มันล้นเกินมาเนี่ยมันก็ดีดิ้นอย่างที่ว่าแต่เราจะแก้ได้ก็ต้องสร้างกําลังคือสติให้มันเกิดขึ้นมาอันนี้ต้องระวังในหลายๆคนที่ปฏิบัติธรรมเองเราก็เจอกับดักตรงนี้อยู่เยอะแยะเหมือนกันเราก็จะต้องคอยตรวจสอบตัวเองดูให้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีการล้ำหน้าไปแล้วเนี่ยมีจิตใจเราตรวจสอบได้ว่ามันมีความแข็งกระด้างขึ้นมาแสดงว่ากิเลสมันโผล่แล้วเนี่ยโผล่มาจากตัณหาที่มันล้นเกิดออกมาเวลามีผัสสะมากระทบสติมันควบคุมไม่ได้สมาธิป้องกันไม่อยู่ศรัทธามีแต่ความอยากมีมากกว่าแต่ความเพียรก็มีไม่ถึงปัญญานี่ตัดมันไม่ขาดแต่ทำให้มันกลุ่มลุมพอกพูนแล้วก็อยู่ในคราบของธรรมะที่ตัวเองมีนั่นแหละบางทีมันดูยากยากแต่จิตใจเนี่ยมันลึกแล้วเราก็ต้องใช้ความฉลาดเต็มฝังแต่ใช้การโยนิโสมนสิการใช้การพิจารณาโดยแยบคายเราปฏิบัติให้มันมากขึ้นปฏิบัตินี่บางทีก็ต้องอาศัยการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบบ้างนะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจจิตของเรานั้นได้ดีมากขึ้นในวิธีการตรวจสอบตัวเองก็อย่างที่ข้าพเจ้าว่าจิตใจของเราอ่อนน้อมไหมมีความเมตตาหรือไม่แต่เพราะบางทีสมาธิมันก็มีแต่มันกลายเป็นมิจฉาสมาธิแต่บางทีสติมันก็มีแต่มันเป็นมิจฉาสติแต่ศรัทธาก็มีทำไมศรัทธาไม่ตั้งมั่นมากเลยแต่มีความอยากมากแต่บางทีศรัทธาก็พาไปเรื่องใหม่ไปตรงนี้ก็ถึงช่องใช้ปัญญาเป็นการตรวจสอบ แต่ปัญญาตรวจสอบว่าเราวางได้ไหมแต่เพราะว่าปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณต้องเรียนจบสูงๆหรืออ่านหนังสือธรรมะมากๆจำธรรมะได้เยอะแยะไม่ใช่แต่เป็นปัญญาที่เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้พูดง่ายๆนะคือความไม่เที่ยงนั่นแหละเห็นไหมพูดง่ายๆนะก็คือหมายความว่าปล่อยวางนั่นแหละได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้มันยังยึดถืออยู่มันยึดตรงไหนนั่นมันจะแข็งกระด้างตรงนั้นแต่มันยึดตรงธรรมะแต่มันก็ใช้ธรรมะอย่างแข็งกระด้างเรายังวางไม่ได้แต่ปัญญาไม่ถึงมันก็เลยไม่เห็นแต่จะใช้ปัญญาเป็นเรื่องตรวจสอบว่าเราปล่อยวางได้หรือไม่ตรงนี้ก็ได้แต่ตรวจสอบว่าเรามีการยึดถือในพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแต่ดูสิตรงที่ว่าถ้าเขาเอารูปพระพุทธเจ้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าท่านหน้าตาเป็นยังไงนะเขาก็มีในพระพุทธรูปเนี่ยก็ไม่รู้แน่นอนหรือเปล่าพระพุทธรูปแต่ละปรางแต่ละแบบก็แตกต่างกันไปอีกแล้วก็ไปทําเป็นเก้าอี้บ้างไปทําเป็นรูปอะไรต่างๆถ้าเราจี๊ดเนี่ยถ้าเรารู้สึกมีความขัดเคืองเกิดขึ้นนานๆแต่แสดงว่ายังวางไม่ได้ยังยึดอยู่หรือบางคนยึดถือในครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ถูกด่าถูกว่าหรือมีคนใส่ร้ายป้ายสีแต่ถ้าคุณจี๊ดนานคุณยังยึดในครูบาอาจารย์แต่คุณยังวางไม่ได้เราก็ใช้เครื่องมือคือปัญญาตรงนี้แหละแต่เป็นการตรวจสอบดูนะว่าศรัทธาเรามันถูกบอดด้วยอำนาจของตัณหาไปหรือยังในปัญญาเนี่ยจึงเป็นเครื่องที่จะต้องนำท่านผู้ฟังในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของการโยนิโสมนสิการแล้วตรวจสอบตัวเองตรงนี้แล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วนะมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปแต่มันติดตรงไหนก็ตัดมันตรงนั้นนะมันติดก็ด้วยกาวคือตัณหาคืออุปาทานความยึดถือจะตัดก็ต้องด้วยมีดคมๆคือปัญญาจะตัดได้มันก็ต้องกลับมาที่รูปเดิมนั่นแหละต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติจะมีสติได้ก็ต้องทำความเพียรทำความเพียรได้ก็ต้องมีศรัทธาแล้วมันจึงวนกันมาตรงนี้ต้องเลือกให้ถูกทางนะผู้ฟังอย่ามั่วอย่ามึนเพราะว่าถ้ามั่วแล้วมึนด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความอยากแต่มันจะหัวทิ่มแต่ถ้าไม่มั่วไม่มึนฉลาดฉลาดหน่อยฉับไวฉับไวหน่อยนะเย็นเย็นนิ่งนิ่งหน่อยนะมีความอ่อนน้อมมีความเคารพในธรรมะนะตั้งสติให้ดีดูให้มันรอบคอบก้าวเดินไปอย่างมั่นใจนะปฏิบัติธรรมไปให้เข้าสู่หัวใจของเราเราก็จะค่อยพัฒนาไปได้ท่านผู้ฟังนะทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แต่วันนี้ก็นำจดหมายของคุณหนูหล่ำจากจังหวัดชัยภูมิคุณสมจริงจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังในนี้ส่งมาเป็นจดหมายกับไปรษณียบัตรแล้วก็เป็นข้อความที่ส่งมาทางเว็บไซต์ของคุณสันพงปอนนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่ต้องการจะติดต่อกับทางรายการก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ทางข้าพเจ้ารับมาทุกฉบับอ่านหมดทุกฉบับทุกข้อความอ่านทุกตัวอักษรอาจจะนำมาออกอากาศในช่วงวันเวลาที่เหมาะสมก็สามารถติดต่อได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรจะส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ไปที่ purethamma.com purethamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร